أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، جناب يسنتي على جلسة لنتبه صلى الله عليه وآله وسلم نيوان بطيك كتاب الجنائز والجامع الصحيح الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن المغيرة ابن بردسبة البخاري الجعفي البخاري عليه رحمة ورضوان الباري. سن جتاي بي ويس غيسون نانتي باب سنه الصلاه على الجنائز بروت بيغا خامني موم موي واخ سي يونال كيغا خامني موم لا نيونال جولي سي نيوي تي لولو جولي لا تود موتاخ مو دادي اندي واخ يو خامتاني مون واخ موي موي حديث واخ معلقات لا دو دما نك يننتي بي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازه كيب كو جولي نيو نك نانو قال بن نان صلوا على صاحبكم جولي لين سين واجي سين اندو بي sallu ala najashi julle len ci najashi te yeb mu gis ne kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam kom ni ko waxe mu ne sumaha salatan laysa fiha ruku'un wala sujudun wala yatakallamu fiha wa fiha takbirun wa taslim. manam yoyep yenenbi sallallahu alaihi wasallam julli lako tudde te amul ruku' amul sujud te buñ ca wax te naka nonu amul kabar amna lam amna kabar te moy kabaru armal naka nonu tamit amna selmal naga nonu mo indi guissone nagn tamit hadith wax sayyidna abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom la yusalli illa tahiran wala yusalli 'inda tulu'i ash-shams wala ghurubiha wa yarfa'u yadayhi. manam ne sayyidna abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu danul julli manam danul julle ludul ci andak mu andak lap te donul julli fa fenku jant bi nako nonu ci sok jant bi comme ni nga xamne non lañu gisse won ni julli ci waxtu yoy julli go xamne nafilal lañ koy téré mu ne tamit wayar fa yaday da dal lek yekiti ay ñaari manam loxom te lolu gisul nañ ne comme niñ ko gisé ci walu julli ma hanafiyé ak maliki rahmatullah ñom ben yoon rek lañ koy def naka non ñi nga xamne ñom ñoy shafi'i hanabilay rahmatullah ñom ñokoy def ñaari yoon rawati na ñi nga xamne ñom ñoy shafi'i rahmatullah alayhim wo gisul nañ tam wax sayyid al-imam hasan al-basri bi radiyallahu ta'ala anhu munan adraktu an-nas wa haqqhum bis-salati ala janaizihim man radduhum li fara'idihim manam tafena ak nit ñi man fekk na ci nit ñi manam lool nak waxil la bo xamne ñom dañ ko daal wax rawati na mom manam fekk na nit ñi li def na nga manam li mu ci bëgg wax moy ne mom sahaba yi lay waxal parce que mom sahaba yi la fekke ngir ne mom kitab yi yu mag yi la bokk manam mu ne kon fekke na nit ñi manam sahaba yi radi Allahu te ñom liñ daan doxale moy ci gëna yey ci julle ci meesir neew yi moy ki nga xamne mom lañu gëreem ngir mu julle jitalel julli seen farata yi naka non tamen mo ne wa iza ahdatha yawmul eid aw inda al janazati yatlubu al ma'a wala yatayammamu wa iza intaha ila al janazati wa hum yusalluna yadkhulu ma'ahum bi takbira manam bu fekente ne dafa tojal manam bisuk eid wala bok jana manam new manam ñu wara julle new day daldi sakku ndox naka nonu way du tim te bu deme ba ca new ba tamet fekk ñuy julle ñu leen di julle ñukoy julle mom buy dugg de dugg ak kabar comme ni nga xamne non lañ ko gissewon te gissoon nañ tamit waxu imam ibnu musayyib rahimahullahu ta'ala musa ibnu musayyib rahimahullahu muna yukabbiru bil layli wan nahari was safari wal hadari arba'a manam ñent kabar lañu kabar buñu julle neew te loolu gissoon nañu ijmaala manam te ñom ñep ponk lañ ko def manam li nga xamantene mom moy ñent kabar yi manam ponk la ci li nga xamantene mom moy ponk yi julle neewi moy guddige beccige ak tukkige ak bo teewé yépp mom ngay def manam amul luñ ci wañi naka nono gisoon nañu wax sayyidna anas ibn malik bi radiyallahu ta'ala bim nan takbiratu wahidatu istiftahus salah moy kabar ben kabar bi ci ñett yi ci ñent yi bok manam mom moy ngir ubbi julli gi gisoon nañ ay bi wax ni mom la indi won ñu nan wala tasalli ala ahadin minhum mata abadan te bul julli ci kenn ci ko xamantene ci ñoom genn na aduna manam te gisoon nañ tamit ne mom lu mu ci wo tekkon moy wo fihi fufufun wa imam amna ay sapete amna imam naka nonu ci la inde nak hadith sayyidna abdullah ibn abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew comme nim ko waxe ne marra nabiyyukum sallallahu alayhi wa sallam ala qabrin mambudin fa amana fa safafna khalfahu manam ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñew rom sen bu yenen sallallahu alayhi wa sallam dafa rom ci ab qabru bo xamantene bammel bo xamantene dafa beru wala dañ ko ber mu daal ñuy jité manam ñun ñu sappé ci ginnawam manam loolu day tektalé ci né da fay am imam té dafa am ñuy jité ñu koy ñuy jullé di jité té gisoon nañ ni loolu shart la ci fuqahaa'u maliki rahmatullahi alayhim gisoon nañ tamit babu fadl ittiba' janaiz buntu bi nga xamantene mom moy wax ci gëneelu top neewi gisoon nañ wax sayyidna zayd ibn thabit رضي الله تعالى عنه بما خمنا رفنا اذا صليت فقد قضيت الذي عليك مام سو فكنتني تاميت داغا جيل جولي مام بو جولي نيو رك مانام بو بابا لا لا وارون ديف غكو نكا نونو غيسون نانتي حميد بن هلال رضي الله عنه من ما علمنا على الجنازه اذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط اخمنو تي نيو مانام نيو اخمنو تي توب نيو مام اك ديغل مانام ديغلو buñu julle ba faré manam ñu xaar ko la yewi ak yu mel non waye nak képp ko xamantene da nga julle rek da nga julle mom ba faré nga déllu koku da nga am ben doju tiyaba mo nonu tamit lañ ko gisé ci hadithu qiraati hadithu na abdullah ibn umar sayyidna abu hurayra radiyallahu ta'ala wa sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anhum ajma'in bi nga xamantene sayyidna abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu ta'ala hu dafa deug ñu ne ko sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu dafa ne man tabi'a janazatan falahu qiratun kep ku top neew rek am nga montage tiyaba am nga doju tiyaba lolu nak mu nek lo xamne lu ko jaaxalon la mu ne akthar abu hurayra alayna abu hurayra nak wala nak baril na nak manam barina limu ñu rawe manam limu gëna deggi ci ñun barina manam lolu xetu comme niñ ko waxe won ci ginnaw detaay bi manam mais lolu xetu yimu la waye du ne dafa tumal sayyidna abu hurayra radiyallahu anhu ci ne manam limi wax dafa beuri et que wolotuma ndax limi wax deug la wala det ndax lolu su deme won nonu lolu limi tek mom moy ne kon manam ak tuma guñu tek la ci kaw sahaba yi radiyallahu anhum ci ne ñom wolonté wuñu won ben wala ñu tek ko ci sen kaw ci ne kon manam mën na nek ci ñom ño xamantene mandu wuñu té wabara atana sosal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam té lolu sik nekul ci ne sahaba yi radiyallahu anhum amul won kenn kuko japp ci sa borom manam laccé gi nga xamné mom la dem laccé ak yoy yépp manam lolu yépp ngir gëna dëgër lu wax ji la waye tektelawul né dafa ci sakk ci jëm ñu wax ji ci bopom comme ni ñu mel rek tay nit ci bu la waxé daal la nangam da xew na nga ko han lolu xam la manam lolu tektelawul né manam yow da nga ci sakk ci né lu wax du dëgg waye ngir yimu gi ngay yimu ci wax ji ci bopom aji manam gënu fédaliku ci né wax ji ci bopom nonu la ko waxé manam lim ko waxé nonu la manam lolu rek la waye tektelawul né da nga ci sakk ci né mom limu wax dëgg la wala du dëgg té lolu bimu ko lajé sayyidat aisha radhiyallahu anha daf ko saxal manam motax mom bamu déggé lolu manam xamné ndégété wax ji dëgg manam bimu gisé wax ji tellement que mom musuko wona dégg té ay yiw daf ko recc muné la qad faratna fi qararati kathira manam dëgg nak ñun ndégété manam nénal nañ sagané nañu ay qararati manam ay montagne tiyaba yu bare ndégété sagané nañ ko manam lol tamit gisoon nañ ci babu manin tazara hatta tudfan manam mu indi buntu ki nga xamantene mom day negindiku ba kérok ñu rop neew bi ñu gisoon ci tamit jëmmi hadith bobu wallahu a'lam legi nak imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dani babu salatu sibyani ma'an nasi 'ala al-janayiz babu buntu salatu sibyani julli gonay ma'an nasi and nit ñi 'ala al-janayiz ci neewi manam li buntu la bo xamantene dafa nuro lol ak buntu bi nga xamantene mom lañu ko rombon manam te mom moy buntu bi mi wax naan manam salatu sibyani moy bi mi wax ci sappe manam babu sufufu sibyani ma'al rijal babu sufufu sibyani ma'ar rijal 'ala al-janayiz manam buntu sappe gi nga xamantene mom la gone di sappe and ak goor ñi ci ci janaza imam ci buñu julle neew lol nak imam al-bukhari rahimahullah buntu bobu daf ci doon saxal rek ne dañuy sappé té comme ci buntu sappé la tollon lolo taxon mu waxé won ko nonu ba bare leral ci né sappé gogou nak manam budé goor ñi lañuy tek tamé manam goor ñi bu boba ji manam goné ci seen biir lañuy nek du jar ñuy nek ci ginnaw comme bu doon yenen julli lolu mom la ci imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala don djublu amma fi nak li nga xamantene mom la ci imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala djublu mom moy djulli ni goné buñuy djulli manam tiyaba yi ñi wax ndimel gu mag gi nga xamne mom lañuy wax ci top neew ci julle neew lolu goné yi tamit ndimel gogu da leena lambo te ñom ci lolu lañu bok lolu mom motax mu indi ko ci ginnaw manam fadlu ittiba' al-janayiz ak babu man tazara hatta tulfan manam motam indiko ci ginnaw ñaari buntu yoy wi nga xamne ñoy wax gëneelu top neew ak gëneelu mi nga xamantene mom moy nit ba manam ginnaw buñ ko julle ba nopi tamit ngeen nit ba ñu rob ko manam ngir woné loolu yëpp manam motax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dadi indi buntu bi ngir degeural loolu mu ne قال والله اعلم من قال بالاسناد المتصل في الكتاب الذي حدثنا يعقوب بن ابراهيم ثم يعقوب بن ابراهيم بن كثير بن زيد بن افلح الدورقي رحمه الله تعالى مم ابو يوسف العبدي البغدادي مانام كون مم ميغا خامتاني ميغي دكون بغداد رحمه الله تعالى nek imam bu mag ci ñi nga xamantene ñom ñoy imam borom xam xam hadith nek tamit serigne bu mag ci imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala mom nak mom ak muhammad ibn musanna ak muhammad ibn bashar ño bok at biñu jëme aduna donte mom mo leen magé won ben at tax mom 166e ane ci la gane aduna ñom 167e ane lañu gane won aduna mom mi ngi genn aduna ci at ñom biñu genn aduna muy 252e ane ginaaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam manam naka nonu tamit dal na nek basara waye baghdad mom moy dekk bi nga xamantene fofu la nekkon rahmalahu ta'ala mun qala non nako non tamit ay haditham ñi ngi ci kutubu sita ci mom serigne wa xam kutubu sita yep la manam dafa bok ci jurom ñent ñoñu non mun qala hadathana yahya ibn bukayr ibn abi bukayr bok yahya ibn abi bukayr mam ñu bañ ko jawal ak yahya ibn bukayr bi nga xam mooy tag imam laysa ibn sa'd bin nam ya yahya ibn abi bukayr manam mu yahya ibn nasr abu zakariya al-baghdadi rahimahullah ta'ala al-abd mom tamit rahimahullah ta'ala nekkon wa kufa ginnaw gi mu nekk tamit li nga xamantene mom moy wa baghdad fofu la nekkon qadi manam fofu la nekkon qadi motax mu dekkon baghdad ñu genn adna 208e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mun qala haddathana za'ida tamam ibn qudamah as-saqafi abu salt moy dakantalam rahimahullah ta'ala mom di wa kufa mom ni ngi genn aduna 160e ane ginaw gadda yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci kufa mun qala haddathana abu ishaq ash-shaybani tamam moy sulayman ibn fayruz ash-shaybani mom ni genn aduna 138e ane ginaw gadda yonentibi sallallahu alayhi wa sallam mom di wa kufa la ci kufa moy imam bu mag wa an amir tamam moy al imam abu amr amir ibn sharahil ash-sha'bi rahimahullah ta'ala mom mi ngi gëna aduna 20e ane gëna aduna 103 104e ane ginaaw gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam an ibn abbas radhiyallahu mom tamul wa kufa la di mom bu mag fofu wa ci wa kufa an ibn abbas radhiyallahu ta'ala ma moy sahaba yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam di doomu bay taxam abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib radhiyallahu ta'ala huma khabarul umma wa turjuman alquran moy imam firikatu alquran yi nga mom la yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko ñaanalon mu nek nga xamantene mom moy molam mu nek ku deg alquran mi nga ne aduna ñet at la ka gadda yenenbi sallalahu alayhi wasallam genn aduna 68e ane ginaaw gadda yenenbi sallalahu alayhi wasallam nako non la nokki bokke ci muksurune manam 1660 hadith yi nga xamantene mom moy limu limu solo ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam wala bok liñ ko netali ci mom manam lool tamit رضي الله تعالى عنه من قال من اتى ذكر رسول الله دوال يالا صلى الله عليه وسلم قبرا بامل فقالوا نيوم نيو نكو هذا كي دي دوفينا دنجو روب اول بوك دوفينات دانيو كو روب مانام موي كو جيجين بودون لولا من البارحه تي غودي مانام نينكو غيسيون تي نان روايه موي ن يالنتي صلى الله عليه وسلم موم جي بوبم مو رومب بامل بي دادي غيسني دا فا بيرو نكو نون دادي غيسني لو مانام لي غاس بو بيس لا motax mu dal dikoy latte dal ni waw ci ana kagn lañ ko fi rop ci lañ ko ko waxe manam kon li wax la bo xamantene dafa am lacc bo xamantene li kon moy tontuli te mom moy ne ki kat dañ ko rop bi qala ibn abbas sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala huma dan fa safana mu dal di ñuy sappe mu dal ñuy tek sappe khalfahu ci ginnawam summa top sallahu mu dal julli alayha ci kawam manam motax bokku na tamit ci li nga xamantene mom moy difference bi am manam tekantal bi am ci digeunte buntu bi wess won mom moy fufuful naka subiyani wala ma'ar rijali manam alal janaiz manam sappe bi gone yi di sappe andak jigeen manam andak goor ñi ci buñu julle neew manam ak bi ni moy ne fofa dafa waxon wa ana fihim tam ci hadith bobu manam moy man ma ngi won seen biir manam lool moy wanani ci seen biir lay nek waye fi li nga xamne mom la hadith bi manam riwaya bi imam al-bukhari rahimahullah ta'ala daf ci beggol rek saxal ne manam gone gi mom manam ci ñom lay bok te gëneel yañi wax ci mom daf ca wara and manam masalan kenn du ne ay yeen gone yi dem leen manam boko leen ci dem leen seen yoon dedet naka nonu tamit dulle neew ci bir bamel bi lol tam man na nek comme li nga xamantene lolou lañ ko gisee ci hadith bi te imam al-bukhari imam ñi nga xamne ñom ñoy ma khan shafi khana bilay rahmatullah alayhim ñom yonal nañ ko nga xamantene nak ñom ñoy ma shafi maliki ak hanafi rahmatullah alayhim ñom lolu bokul ci nga xamantene mom lañu yonal wallahu a'lam hadith bi imam bukhari indi won nak kon niñ ko gisee won hadith numero 867 ak 1247 3319, 1321, 1322, dan tu gisat 1336 ak 1340 inshallah ta'ala imam muslim rahimahullah ta'ala tam indi ko hadith numero 954 imam abu daud indi ko hadith numero 3196 imam at-tirmidhi il nako hadith numero 1037 mom nasay nako hadith numero 2023 ak 2024 mom numa jël nako hadith numero 1530 imam ahmad ibn hanbal nako hadith numero 1962 ak 2554 ak 3134 ñu gis ne kon wa sahab kutubu sita ñoo ñep solo nañ ko rahimallahu jami'a ne babu salati ala al janaza bil musalla wal masjid babu buntu bi mom moy leer moy manam buntu bi dañ ko noxe ci di leeral as salati julli ala al janaiz ci neewi bil musalla ci julli kayba manam julli kay bi liñ ci nam mom moy julli kay biñuy julle ni manam biñuy julle tabaski wala korite wal masjid ak li nga xamantene mom moy ci jakka ji manam lolu imam al bukhari rahimahullahu ta'ala da fay leral li nga xamantene mom moy ne neewi manam fiñu julle neew manam meun nañu julle neew ci juma comme li nga xamne non ci jakka comme li nga xamantene non lañ ko meuna julle ci place yi nga xamne moy place julle kay yi manam gannaaw ba saxna ne julle neew dañ ko def ci fi nga xamantene mom moy ci fuñu ci manam dem na ko def ci julle kay manam biñu julle tebeske korite lolu moy jëmmili tekkale ne meuf nuko def ci julle ci jakka manam lolu mom la imam al bukhari nam motax mu noté buntu bi ni ngir ne buñu sétlo atté yi mi wone ni ben la manam mom moy lu demé nek hadith sayyidat ummu afiya radhiyallahu ta'ala anha bim nan yenenbi sallallahu alayhi wasallam juru et daf doon wax ne nañu génné manam hatta jigen ñi mat hatta ñi amé mbeur nañu génné waye mu ne wa ya'tazilul hayyabul musalla ñi nga xamantene ñom ñoy ñi gis mbeur ñom nañu beru wulif li nga xamné mom moy julé kay bi yoyep kon limi tektale mom moy ne kon arté ak xorma bi nga xamantene mom la julé kay yoy amé mom la jakké ji tamit am lool tamit bu boba mu daal indi lo xamantene manam li nga xamantene tamit mom moy hadith bi nga xamantene mom mo nek ci sahih imam muslim tamit daf koy deugural bi nga xamantene mom la wax nan ma sallallahu nabi sallallahu alayhi wa salam ala suhayl ibn bayda illa fil masjid nako nono tamit al imam ibn abi shayba rahimahullah ta'ala tamit tokalna manam ne salla abubakar salla umar abu abakar radiyallahu ta'ala anhuma fil masjid manam ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam du comme li sayyidat la aisha radiyallahu ta'ala anha wax ne sayyidna sulayl ibn bayda bobu radiyallahu ta'ala anhu bimu genn aduna ken julle won fenn fudul ci jakka ji lako yenenbi julle sallallahu alayhi wasallam lol nak day tektale li nga xamantene mom moy ne kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom don nako def te lolou bi nga xamantene mom lañ ko don mom dañu sayyidat aisha radhiyallahu anha ne ko lolou warul ko won def comme bi sayyidna sa'd nabi wa qas radhiyallahu anhu genné aduna bi nga xamne mom lañ koy julle ñu tek ko ci kanamu ci maam ci neegu sayyidat aisha radhiyallahu anha mais comme neegu sayyidat aisha radhiyallahu anha manam danaka ci jakka ji la manam ñu ne ko mais lutax nga def ko mune me yenente bi sallallahu alaihi wasallam bimu doon julle sang bobu radiyallahu anhu ibn bayda bi radiyallahu anhu du won fenen fudul ci bir dakka bi gaay fatlikou ne effectivement manam deug la naka nonu sayyidna abubakar sayyidna umar radiyallahu anhu ningo julle we ci bir dakka bi manam te lolu sahaba yi ñanga fo won te bañ ñu ko lolu yef day deugural li nga xamne mom moy masabu safi kanabi lay rahmatullahi alayhim ci mas'ala bobu wute ak ñinga xamne moy fuqaha hanafiye ak malikiye رحم الله الجميع من قال بالاسناد المتصل في الكتاب لي حدثنا يحيى ابن بكير مانام نيو كو جاول اك ابن ابي بكير بل مانام نيو بوكو نيو ليغا خمنتنا موم موي طبقه مانام بوكو نيو جينيراسيون مانام كي مانام تي جينيراسيون سيرينيو نيو امام البخاري لا alors que كي تي جينيراسيون سيرينيو امام البخاري لا مانام كون وخي ابن بكير ما يخي ابن عبد الله بن بكير قال قرشي رحمه الله تعالى ابو زكريا موم وا مصر لا ني مي غاني ادنا 155 اني ген ادنا 231 اني غيناو غدا يونت بي صلى الله عليه وسلم alors que كيغا خامتاني موم موي وا موي يحيى بن ابي بكير موم وا بغداد لا مانام وا بغداد اك وا كوفه مانام كون كوفه لا تي سان نيك وا بغداد مانام كون بوكو ني نيوم ñar بوكو ني جينيراسيون با فار بوكو ني كيغا خامتاني موم موي wala bokku ñu tamit ciossal bu bari bokku ñu fiñ dëkk manam muna qala hadathana al-lays te mom al imam abul harith lays al-lays dañu wax al-lays di wax lays manam ñay dañ koy wax lays musar ibn abdurrahman al-fahmi rahimahullahu ta'ala bi abul harith al-misri de nga mom tamit comme niñ ko gisé ci mawali yi la bok manam comme niñ ko don waxe manam mom mi ngi gané adna 94e année 93e 94e année ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi gën adna 175e année ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wasallam ana wa qail te mom moy ibn khalid ibn aqil al ayli muy abu khalid al umawi nal manam bok ci wa quraish mom tamit nek wa madinatul munawwara ginnaw gumu nek wa sham ginnaw gumu nek wa misra rahmallahu ta'ala genn adna 144 ane ginnaw gadda yenté bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an ibn shahab te moy sayyidna imam abu bakr al madani muhammad ibn muslim ibn ubaydullah ibn abdullah ibn shahab ibn abdullah ibn al harith ibn zuhra ibn kilab ibn murat ibn kabil ibn luwai ibn ghalib di wa quraish manam bok ci mbok yenté bi sallallahu alayhi wa sallam ci nday ak ci bay radiyallahu ta'ala anhu mom mi ngi gane manam kon mi ngi gane adna 50e ane ngi ci madinatul munawwara genn aduna 125e ane ta sham rahimahullahu ta'ala mom han sa'id ibn musayyab comme ni ko gisu wona musayyab non musayyib manam sa'id ibn musayyab non hazan ibn hazan al-qurashi al-makhzumi muy abu muhammad moy daqantalam rahimahullahu ta'ala gane adna ñaari at mom ginnaw khalaf sayyidna umar japp ñent at genn aduna 93 japp 94 ane ginnaw gadda yenen debi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mam ko ni gis ni mom lay at bi mu gade aduna ci la imam sa'id ibn musayyib genn aduna mam ñaan ñi dox sen digeunte mam kon ñom ñaan ñi ñep ñom ñi fekente nañ ci mam lay motax fekena waxal mo fekena ko fekena ibn shahab az-zuhri ci talibi imam zuhri sax la bok manam day gis ne fi leele kon day gis ne talibi bi dafa solo ci han manam ci serignu manam ko xamne mbokk talibem la serignum la en même temps mbokk talibem la manam ngey generation yi han lolu manam mune an wa abi salama mam solo nak ci tamut abu salama mom tamit manam ibnu abdurrahman ibn awf mom tamit jëmmé ak bobu ci lu genn aduna moy 94 ane ak bobu wa medina woro xoxo yu mag yi ci at bobu lañu genn aduna ju ci bari moy abu salama ibn abdurrahman ibn awf ibn abdawf ibn al harith ibn zuhra manam bi mom tamit zuhri manam lool kon moy abu salama le siwi rahimahullah ta'ala bokku ci fuqaha sabay comme sa'id ibn musayyib manam mais mom wouté nañ ci ndax ci la bokku wa wala det alors que sa'id ibn musayyib mom sik nekku ci ne ci la bokku d'ailleurs sax mom moy fi ci gëna mag rahmatullah 'ala al-jami' mom mune annahuma ne ñom ñaar hadathahu ñoko netal manam ñoo netal imam az-zuhri mom moy donu mom moy ndono ñi nga xamantene ñoy fuqaha sabay yeb manam ñepp jang na ci ñom ba paré nek seen talib bi gëna mag ba paré nek serigne ñeneen génération bi ñu ci gëna mag ñom imam layth ñom imam malik ñom ibn uyayna sallallahu thawri ñom hammadi naka nonu ñi nga xamantene ñom ñoy abu salih samman ak ki nga xamantene mom moy ñom ki ñu tuddati talibé imam al-awza'i ñom al-awza'i ñom ma'mar ibn rashid ñom ñooñu fonkal yoy yep mom moy seen serigne manam moy serigne mom moy talibé wu ñi gëj gëna mag ci génération bi jitu ñu mag ñi talibé yu mag yoy nga xamné ñom ñoy ñi takko nak sahaba yu mag yi mom moy talibé ñooñu bi gëna mag nek talibé wu mu ba para nek serigne wa aduna bi manam ñi nga xamné ñom ñoy ñi gëna mag fofu tam rahmatullahi mom munna radiyallahu ta'ala anna qala manam munna an abi hurayra mu jele sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu sayyidina abdurrahman mustafa ad-dawsi mom mi ngeena 52 man ginaaw ga dalante bi sallallahu alayhi wa sallam ando nak yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam ñetti at yo xamantene manam yu mat sekk la matagul ñenta manam radiyallahu ta'ala anhu qala mom munna aaj tagena lana ñel rasulullah ndaw yalla li sallallahu alayhi wa sallam an-najashiyya manam bi nga xamantene moy an-najash moy le negiss ko ne ko le negiss manam mom moy sahib al-habasha mom moy borom habasha mu da yawma bis alladhi bi nga xamantene mata ci le gennat na fi ci mom faqala mun istaghfiru saqul ndigal li akhikum ge sen bokk manam lu ci tam mom moy ne ci bir julli gi julle new dafa am parti bo xamantene dañi manam bi bo kabare dañ ci ñew inshallah taala ci ñaaral ñettelu kabar gi manam ci ngay saqul ndigal lolu nak mom moy waxu li nga xamne mom moy waxu jumhur amma ni nga xamne ñoy fuqaha maliki rahmatullah alayhi ñom ci biir yépp dañ koy def manam ñom ñom bo kabaré kabar bu ndëkk bi da ngay ñaan manam fofu manam ñom kabar bu nekk ginnaw gi da ngay ñaanal niw bi wala manam té di lata ñaanal bi nak lañ sopp nga julli ci yëneenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mais ñom amul leneen manam ñom julli niw non rek la waaye dinañ gis na li gëna dëgër manam moy né dañuy tari ci rakka bu ndëkk bi fatiha ainsi de suite lool di lañ ci dinañ ko gis insha allah ta'ala ci buñ ci yexé mune wa ibn sheikh mune ba paré manam kon fi dinañ ci gis né tamit né ki nga xamantene mom moy li gëna niw ci ñaan biñuy ñaanal niw moy nga sakul ko jëkkal manam moy nga yalla nga wax né allahumma fir lahu warhamhu wala yumel non é yalla nga jéggal ko té nga yërum ko manam lool moy li gëna niw li ngay wax amna nak ñaan yo xamantene sax na mi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan nako ñaan lool tamit aman nañu ñew ci insha allah ta'ala wa an ibn shihab manam batay ci cyalle gi nga xamantene mom mo ñewon ba ci al imam uqayl manam mu jël ci al imam shihab az-zuhri annahu qala mun hadathana sa'd ibn al-musayyib hazan anna aba hurayra manam sayyidina abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu qala dafa wane inna an-nabiyya laka yanabi sallallahu alayhi wa sallam safa dafa sappi manam li mom moy tax imam bukhari indi hadith manam safa dafa sappi bihim ci ñom bil musalla ci julle kayba manam moy fiñuy julle neew fiñuy julle hein wa kay wa kabbara mudadi kabbar alayhi ci mom arba'an ñent manam motax baatu manam kabbaral mom ñent kabbar manam expression la buñu faral bi jëfëndiko manam pour wax né jullé ko ñew manam té lool tamit expression la buñu jëfëndiko ngir wax né manam bu ko faalé manam buñ ko bayé té xel manam buñ ko bolé té ci fay bir manam buñ né ah koku kabbaram ci mom ñent kabbar manam limi ték mom moy koku bu ko bolé té ci fay affaire wala motax lolu lu mota baye xal la tamit ci yenn expression ni wax comme wala kep ko xamantene dalay takale ak sa borom rek kabbara ci mom ñenti kabbar manam wax koku mu kabbara ci mom ñenti kabbar deeng lolu waxel la buy wax ne wa limi tek moy julle ko neew te julle ko neew limi tek moy manam boole ko ci nga xamantene mom fi tollu sen acte de décès signé nañ ko manam bu ko boole ci ñi dundu manam wala hadith imam bukhari rahmalahu ta'ala ndo nak hadith numero 1245 3333 dinako ci indi wat manam dinako indi wat d'abord 1333 te dinako indi wat 3883 muslim nako hadith numero 951 ñaar yoon mom abu daud nako hadith numero 3204 imam tirmidhi nako hadith numero 1022 mom an-nasa'i nako hadith numero 1971 1972 1974 1971 1972 1974 1971 1972 1974 1971 1972 1974 1971 1972 1974 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 الله عليه وآله وسلم من قال حدثنا أبو ضمرة ثم أنس بن عياض ابن الضمرة يقول أبو ضمرة مدخن تلام رحمه الله تعالى ديوا مدينة المنورة رحمه الله تعالى جنا عدنا سانكتر من جنا عدنا دين سانكتر من جنا وقعد ينتبه صلى الله عليه وسلم من قال حدثنا موسى بن عقبة مي إمام أهل السير أهل المغازي مي موسى بن عقبة ابن أبي عياش القرشي الأسدي رحمه الله تعالى ثم أبو محمد المطرفي المدني ديوا مدينة المنورة على ساكنها صلى الله عليه وسلم من جنا عدنا سانكتر إنهم أنا جنا وقعد ينتبه صلى الله عليه وآله wa sallam nga xamne téré bimu bindi ci sirri yenenbi sallallahu alaihi wa sallam manam mo nekkon référence mo mag bi ci jamonom ak manam moy jamono def motax imam malik sax rahimahullahu ta'ala da diglé manam téré siram bobu mom al imam musa ibn aqba rahimahullahu ta'ala anna fi manam motax ñom ñaar ay morom la manam mom moko mag tuti nak manam gën bi ñeeku ko genn aduna mom 141 la genn aduna imam Imam Malik ñu gënal na 79 manam kon Imam Nafi mo Mawla Imam Malik no xata mom tam ci mawali yu mag la bokkon comme niñ ko gisé manam rahimahullahu ta'ala mi gëna adna 117e ane ginnaw gadda yentibi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn umar moy ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma sahaba yentibi sallallahu alayhi wasallam abu abdurrahman al-qurashi al-adawi di wa makkah comme niñ ko gissewon fa la gane adna fa la dekkon itam nako non ginnaw ko mu nek wa madinatul munawwara ala taqini abdul salatu wasallam gëna adna 114e ane ginnaw gadda yentibi sallallahu alayhi wasallam mom tamit mufti muunay la bok ginnaw sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu mo ëppul solo manam ay hadith mu ne sayyidna abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhuma anna al-yahud naka yahudi de jaa'u dañu dikkon ila nabi jeew ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi rajulin indala ben way minhum ben gor minhum ci ñom wam ra'atin ak ben jigen bo xamne zanaya dañu ndialo manam ni nga xamantene ñom ñom biñ ñewé dañu ñew ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala ñi ngi ni waja ngi ni ndaw sa ngi ni ñom ñaar dañu ndialo ay yahud luñ nak ñu ñew manam yeren bi sallalahu alayhi wasallam ñu leen lañ leen nañ ko atté mo do yeren bi sallalahu alayhi wasallam dal leen laat waaw legi yeen ni seen feulé naka lay démé seen tawrat bi lan mo ci nek manam budé yeen seen téré bi lu ci nek nan ngeen di def gaayé ne ko non ñun dal liñ cey def dañuy jël waji rek gi ak ki ñom ñu dal leen di jël dal leen di peinture de nga mur leen jaarale leen dal di jël kenn ki tekko manam tekko ci kaw war way jël ku goor ci bobu fete ni ku jigen ci bobu fete ci ginaaw ñu daal leen wërele dekk bi ñun lool rek lañ daan def lool lañu tawlaat wax ñu wax ko sayyidna abdullah ibn salam rabbiyallahu anhu daan mi waxu ñu deug manam waxu ñu deug fatu bi tawraat fatluha in kuntum sadiqin indi leen tawraat ngeen jang ko bu fekke wax ngeen deug ñu daal di ñew indi daal di tek benge ben way bi jang manam me bimu yexse ba ci aatu rajwe manam ay bi wonane dañ leen di manam dañ leen di jël sandi leen xeer ba kérok ñuy dé bu loolu ñu moy rajmo moy lapidation bi nga xamantene lañ ñew ba ci ay bobu wajira di tek loxo bi daal di ki daan fepp mu ne de tek sa loxo lu ko tek sa loxo ñu daal di tek loxo bi daal alors ay bi ñu na la ah li xana aatu rajmi rajmo la dé di yeen bi sallallahu alayhi wasallam kon nak rajmo lañ leen di def manam fa amaral bihima manam mu dal len di digal fa hujima mu dal len di rajmu manam moy ñu sandi len ay xeer ba kërok ñuy dé manam loolu moy atté ndialo manam ku ndialo lool mom moy atté bi té lool day tek al jazaa'u min dim fil amal manam nit ki ci lu askanon tek jëfum manam lool lañ koy fay manam da ngay gis né ci l'islam mbolam atté yi nga xamantene mom lañ wax ku def nangam nañ la def nangam ku def nangam lañ la def nangam ku def nangam lañ la def nangam manam day gis ne day aju tout temps manam day askolonté manam li nga def day askolonté ak lañ lay def manam bu day am na xad lolu mo motax yi nga xamantene mënu ñu ko def yoyu kenn bu ko appliquer non dañ koy appliquer nenen comme lu demé nek nit ki nga xamantene masalan dafa xass nit manam jiñ ko ndialo ko kenn du dag lamine bi parce que suñu dagge lamine bi musiba bi ñi def du askolonté ak li nga xamantene mom la def manam ngir na dañ koy téré wax téré ko muy mos yenen ki ak yoy yep dañ ko koy téré alors que mom bakkar bi mu def rek moy dafa tuumal nit ne dafa ndialo mais nak comme que mbir mi non la démé té kon déru nit ki la yak mom dañuy door ci kaw déram manam lool bu boba da ngay gis né ak kanonté na ak lool manam bu fekkenté nak ndialo tamit manam nit ki bu ndialo wé duñ tag bi ciir bi nga xamné mom la ndialo wé ngir ni ciir bi manam dafa injuste nga dag ko parce que day da koy gaaj ngañ ko xamanté na mënu ko sax lay mënu ci diggé sax faa kon kenn du def loolu li ni def mom moy comme que gis nañ ni bi muy ndialo manam yaram bi yépp am banex bi bu boba ci yaram bi yépp lañuy tek daan bi manam ba paré cieur bi du responsable mom ci jëmmi bopom manam ngir nit ki ay intention yéne mu jox def ko manam ak fi mu jaar yépp loolu yépp mom motax ni koy duma manam bu fekkete na ku ñuy door la bu dé ku musul am jabar wala musta am jëkkeur ku musta am jabar wala musta am jëkkeur ba nopi ba consommer mariage su dé loolu musul am bu boba dañ lay door téméria bu fekkete na nak du loolu bu boba dañ lay rajmu manam nit ko xamne musna am jabar wala musna am jëkkeur ba consommer mariage bu boba dañ koy rajmu manam dañ koy sand ay xeer ba kérok muy dé bo xam goor la bo xam jigen la manam miñu nan ci tubab lapidation des femmes ak yoyu lolou existé wul ci l'islam manam lapidation rek lañ am xam manam amul des femmes manam lolou amul goor gi ak jigen ni ñoo ci yam benen mbir nak bi nga xamantene tamit mom la hadith bi di tektale manam mom moy manam ci buntu bi mom moy ne ñi nga xamantene ñom ñoy ahlul kitab wala bok yeneen yéféri ñom ñep ñi nga xam dañ leen manam ay ci lañu manam ay mukallaf lañu manam manam sharia day wax ak ñom ci furoo yi manam lool mom moy ne comme ñom dañu def ni bu doone dañ nan rek ah comme yéfer lañu rek c'est bon nañ leen baye ndax ay yéfer lañ manam bu boba kon lool limi tek moy kën téré wu leen dara mais le fekké ñu jaalo lool limi tek té ñu tek leen limi tek julit ñi lool limi tek té mom moy ne atté sharia day dal ci seen kaw manam kon lool tamit day tek le manam moy ne day deugural li nga xamne moy wax jumhur ulama rahmatullah alayhim moy na al kufar mukhatabuna bil furu'i manam yefiri a diine day wax ak ñom ci furu'i manam moy ay julli manam par exemple dañ nan len manam duñu julli ñom yefi du julli julli gi du ko du war ci kawam manam dana war ci kawam waye du wër ludul fu nekké julit manam bu nekké julit lañ ko dog wax nak légui julit lool mom motax fu nekké yéfer ba dé julli yépp ni ni dumawé ku bayyi julli non lañ koy dumawé mom tamit voilà ak yenen ak yenen manam yoy yépp da ngay gis né day téggu ci kawam lool mom motax tamit ci koor gi du dagan julit jaay yéfer lu mu lek ci beccu koor lool tamit du dagan ndax lan ndax sharia bi da fay wax ak ñoom comme ni mu wax ak yow julit du dagan tamit kon nga may ko manam yéfer ñew sa kër hein beccu gu koor du dagan nga may ko ndox bu naan lol tamit manam lutax parce que mom da ko waro da fekk muy wor manam arké bi day téggu ci kawam donte su ko defon du wër manam lol tamit hadith bi day dalil ci lol benen bir bi nga xamantene mom lay tekkale mom moy ne sey yi wo yifiri bi sey seen bir lu l'islam nangula manam lu werr la parce que suñu won lolou manam ñom seenu njaalo gi manam li buñ ko tuddé njaalo manam du waral ci seen kaw ñu di len tek li ñuy tek ki nga xamantene sey na manam parce que bu doone seen sey seen reconnaître ko kon duma yu ndaw yi lañ leen di def waye comme que sey bobu reconnaître nañ ko manam lool lay tekkal lool mo tax ay yéfer suñu nekké suñu sey am ci ay doom yoy ci ndul tuddé doomu jalo naka lolu suñu sey ba tout duggu ci l'islam kenn du célébrer wa sey bi manam duñ né ah comme que da ngay la seyone ci doga légui nak comme que dugg ngeen ci l'islam da ngeen di seyat dedet lool nak liko waral mom moy né sey ki la ci muamalat yi la bok manam acte socioculturel yi la bok manam mu dañu wër ci julit dañu wër ci kudul julit comme lek ak nan la mel ak jaay ak jënd dañu wër ci julit dañu wër ci kudul julit waye l'imam al-bukhari mi tax nak mu indi hadith bi mom moy li ci teggu mo ne qariban bu jége min mawdi'il janaiz ci beurebu yi nga xamantene moy beurebu janaza yi han manam moy beurebu julle neewi indal masjid fa jakka ja manam li nga xamantene nak mom moy baatu indal masjid bi amna borom xoxo rahmatullah yu ne limi tek moy fil masjid ci jakkadi lolo tax imam al-bukhari rahimahullah ta'ala indiko waye mu am ñi nga xamne ñom ñoy par exemple fuqa manam maliki ak hanafi ak maliki rahmatullah ñom dañ nan dedef indal masjid limi tek mom moy fawetu jakkadi lolo limi tek kon moy buñ ko duggal ci bir jakkadi te bu boba imam al-bukhari pour ñom imam al-bukhari dafa indi hadith yi manam indi hadith bu ndek bi muy warane ci musalla ba dal ni ko julle mais ci jakk ji kenn du ko julle wa buñu ko woné zahir waxu imam bukhari dañu gis ne limu ci nam mom moy li shafi hanabilay rahmatullah alayhi wa amma hadith bobu nek moy hadith sayyidat aisha radhiyallahu anha nek sahih imam muslim tax indi wu ko mom moy hein wala manam bu moy hadith bi moy julli bi ndiro suhayl ibn ubayda radhiyallahu anhu yentu sallallahu alayhi wa sallam julle bobu li tax indi wu ko mom moy rempli wu chartu imam bukhari rahimahullahu taala donte werna manam lolou kon manam lo mata baye xel lolou yep day deugural li nga xamne mom moy mazhabu shafi khana bi rahmatullahi ala al jami'a rawatina li sayyidina abubakar radiyallahu anhu sayyidina umar ni ko julle ci bir jumaa ji manam lolou yep day tektale lolou te lolou mom moy deugural ne manam kon man na nek te lolou sahaba radiyallahu anhu gisone nagn ko fekke won nagn ko té lool day taxaw taxawal ijma ci ñom wallahu a'lam hadith bi imam bukhari rahimahullahu ta'ala dañu ko andi wa hadith numéro 3635 ak 4556 6819 6841 7332 ak 7543 imam muslim nako hadith numéro 1699 imam abu daud nako hadith numéro 4446 ak 4449 imam at-tirmidhi nako hadith numéro 1436 imam ibn majah nako hadith numéro 2556 imam malik رحمه الله انه في موطا حديث نمبر 2374 احمد بن حنبل انه البري نكو نورو كول داني غيس ني حديث بي واصحاب كتب السته نيم نيب ان نكو بوم ديس امام النسائي رحم الله الجميع ونباب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور من باب بنت ما ليغا خن يكره موم لا نيو سيب من اتخاذ تي جابي المساجد جاكاي على القبور تي كاو manam fi manam masajid manam bar bi manam moy sujudu kay manam gisul nañu ci qibla manam ci biñu tollé ci kitabu salah gisul nañu masala bu melni manam masala bu melni imam bukhari rahimahullah da nga indi wat fi ngir leral ay mbir manam ngir leral ne li dafa concerner li nga xamantene mom moy juma manam mom moy affaireu niw lool mom motax mu indi wat masala bi fi fele daf ko indi won fek lepp mu taxona indi mom moy lu concerner affaire djul waye yenenbi sallalahu alayhi wasallam le fekk mu ñew ci djum ci kanamu armer bi mu da difay djulle manam ci bir armer bi manam ci kanamu bammel bi manam mu djulle fu loolu day tekkel ne manam masjid manam djul wuñ ci jakka yi nga xamantene loolu dañ ko gis inshallah mais le fekk mu daan wax baatu istikhadha manam dafa jappé al masajid lolou limi tekki mom moy ndax jakk ken duma jappe jakk dañ koy tawax defar ko manam mom moy ala al qubur ci kaw bamel manam mo tax mu defandiko ba ko ala manam mom moy lan mom moy sujudu kay bu wa masajid limi tekki masjid mom moy sujudu kay manam limi tekki mom moy julle kay lolou mom motax bu jappali nga ñew fek ben bamel nek ni nga ñew taxaw ci kaw bamel bi ci julle manam lolou manam jappe ko julle kay lolou dafa dañ koy téré te dinañ ñew ci inshallah taala ci Imam Bukhari asar bi mi ndik indi lolou dina ko leral manam dina leral ne ñaar yoy duñu ben motax mu ne kon liñu téré mom moy nga jël jakk manam bammel nga ñew julli ci kaw bammel bi waye amma bammel bi ci jimmi bopam manam nek lo xamantene ba wala bok nga def ko manam ngay jublu ci bammel bi di julli manam def bammel bi qibla lolou tamit dañ koy téré lolou dafa haram mom lolou mom bokale bu ruy la manam djel bammel bi def ko qibla bi julli ci kaw nan na julli ci kanam comme par exemple yenenbi sallallahu alayhi wasallam bamu teud sallallahu alayhi wasallam donc bo mo yenenbi sallallahu alayhi wasallam ngi julli mais ngani damay julli pour jakarlo ak mom fi mu teud manam mu nek en même temps qibla ci man lo dafa haram lol mom bokale la hatta ni mo yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak ngene lim am yeb amma lol mom motax sayyid al-aisha radhiyallahu anha don wax nan manam ubi manam bamel yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam damay mebe parfois ubi ko manam mu jaxar lo ak manam mu nek lo xamanteni day nek plein air manam day am day nek en plein air mune me dama damay bañ ñu jappé ko ci jottu fay manam masjid mais xamna ni buñ ko jappé jakka mais dañuy ñew nit ñi tam ñu ñew soit di julli ci kawam wala ñi ci jott ci kawam wala ñu julli ci di jakkalo mom di julli té loolu nonu ci bopam mom lañuy bañ waye niñ ko défé nonu nga xamné dañ koy mur nit ñi mëna ñew julli ci julli manam mu nekk xib manam mu nekk luñu wëreul nga xamanté la duñ ko mëna diir loolu tax yeralu bi sallallahu alayhi wasallam fiñ ko rop ni mënul am possibilité nit ki jël ko manam mu nekk qibla lutax parce que fi mu nekké dañ ko wëreulé go xamanténé ki lay doon manam niñ ko bindowé yow di nga xamné rek côté bi la nekké mais fan la exactement la nekké loolu mom niñ ko wëreulé dafa reuy ba nga xamanténé doko mëna daj mo tax dañu jël triangle def ko ni ba paré jël benen triangle ci benen côté bi tégat ko ba paré daal ko tabax daal tabax li nga xamné mom moy diko wër manam ngir ñu bañ ko ragnet la parce que fuñ ko difutone nonu legui tay ñu sagal yalla ndiala tambu ñu ñew def ay ñew julli fofu ñew ne wala ne dañuy julli ci kaw xabru bi wala parce que bop di wone ne dañu xaal amna ñeneen sax ño xamantene heureusement que ñifa nek ñanga fa parce que comme li amna kuma doon waxtanal fan yi rek mu wax mako mu le ma gis nga salafi ci le fait que ñu nek fofu heureusement ak ñu nek ci kaaba do fofu mak lolu heureusement parce que su du tour lolu kon di nga gis suñu taxan kat yi dinañ dem fofu legui difa sabar difa def sen xew yi diine yi di ko def ci kanamu khabru yenente bi te nan gis nga mbir mi yobbu nañ ko bu fofu wala di ko def ci kaaba ga heureusement que ñom ñi ngi fofu parce que lool moy seen jundi xel xalaatul dem lan dañuy sabar ak lan dañuy concert wala dañuy def leneen lu mëna naan lu ñu tuddé ñom jaamu yalla xéetu bidaay bon yoy nan dañ ko def ci khabru yenente bi sallalahu alayhi wasallam wala dañ ko def ci kanam ci bir kaaba bi lolu fukki kenn manam gaay li ni meuna nan ñangay tassare seen xaar yépp fu nek dem lan def ko fa ak yoy yépp événement sangam def lan ko fi yépp seen xel manam jooni xel xalaatul dem def ko ci karamu yenen sallallahu alaihi wasallam ci karamu kaaba te lolu nak attention manam buñu gisee mu am sa très grande partie salafi si ñoo tax de bu do ñoo ñoo buñ fa nekuto damay ragal lolou gennu bëss gaay def def jikko yalla ñu yalla sam de nga mu ne wala ma nga xamantene mata genn adna al hasan ibn al hasan ibn ali radiyallahu anhu manam ki si do manam setu sidna hasan la ki moy al hasan al musanna en fait hasan dafa am hasan sibti am hasan al musanna fuma bo xone tariika yi buñuy jaar ci yoon wi manam hasan al musanna bi lañu jaar après hasan wala hasan al basri kenn ci ñoom ñaar la jaar hasan al musanna wala hasan al basri mu jëlako hasan al sibti hasan al sibti mom moy ki mu le ibnu hasan muy sotu yenente bi sallalahu alayhi wasallam muy du doomu jëlako sayyidina ali mu jëlako ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam mu jëlako sayyidina jibril mu jëlako ci borom bi subhanahu wa ta'ala bo xolé tariika yi seen yoon manam lu ci ëpp fi lay jaar manam hasan bi lay wax mom mi ngi gën adna 97 ane ginnaw gaada yenente bi sallalahu alayhi wasallam mom manam tabe la mom tamit amna benen doom bu tuddu hasan manam lolu momit am nako manam nga gis lolu tumranke la na hasan ibn hasan ibn hasan wala muy sutu yenente bi sallalahu alayhi wasallam muy hasan ibn ali radiyallahu anhu mune darabat dafa doron ibura imraatu soxnam fi te mom moy fatima bint husayn ibn ali radiyallahu anhu manam non la soxna soxu don manam doomu manam muy doomu kiwum la manam wala manam ñom ñoo bokku bay manam ay doom bayam la ndax sayyidna husayn ak sayyidna hasan ñom ñoo bokku nday ak bay sayyidna husayn jur sayyidatna fatima bobu sayyidna hasan way jur sayyidna hasan bale radiyallahu anhum manam ñom ñaar ñu daadi nek manam ñu daadi fi mom manam ku convaincu sun dal wala manam mom mu daadi tek al qubba manam qubba moy tante bu ndaw tante bi nga xamantene moy xetu tante la buy rom nga xamantene dekk dañ ci meuna dekk moy qubba moy comme genre dom ala qabri ci kaw qabrom sanatan at manam moy lan moy dafa dekk dafa nekkon li day nawul bukhari indi hadith ni indi wax ji fi mom moy ne mom bimu fa deme manam dafa jël manam qabrom qabru sayyidina hasan bobu radiyallahu anhu manam soxnam ci radiyallahu anha dafa ñew daadi ñew daadi jël ben tante tek ko fa manam khuba manam tante lay doon bo xamne lay def comme xayma comme na xayma di mel mais sauf que bi pa day ron manam moy xayma yi ron yi dafa day am buntu rek bu ñu ubbe di dugg après ñu genn lool la manam mom nak la def ci kaw xabrom manam ce qui veut dire que leg mom dafa dekk ko mu nek dekk waya mu dekk fa at sanatam at li da Imam Bukhari indi ko nak mom moy buma nekké at dafa julli lool lay tek waye su fa dan julli li kenn ci borom ko wax lu julle wirut manam kon la ko ci qabru bi nek wedd fu lu julle wala ñu mel lool du problème waye nak li problème bi mom moy ni mu doxale manam ne wala manam ngir ne borom kërëm genn aduna ma nga fofa nangam yoyu waaw ngir nakarlu ak yoy ba tok ak lolou lañ lolou moy nek problème bi mais du jëmmé nek manam mu nek luñ fay jullé wala ndax su doon lolou la kon du fa du fa tok do duñ manam dinañ ne ko hé li kenn du julli fi ngir ne jamono joju mo mënul won def lolou ba paré borom xam xam ya fa nek yépp manam gis ko muy def lolou naka nonu rawati na ñi nga xamné ñom ñoy ñi manam ki yi tabi'i yu makki ba pare muy def mu ko ne def lool ñu bayiko nonu dedet lool doon won jappale naka nonu mom mi nga xamantene gis na ay sahaba radiyallahu anhum mom soxna ci tamit manam and ak ne reference la te bok ci wa keur yenen te bi sallallahu alayhi wasallam manam dem doxale nonu ba pare ñu bayiko nonu lol tam doon won jappale manam lol mom mo lay wone du jëmmi nek fofu lol moy problème bi li ñi téré mom moy manam li day tekkane dalil bu deugër la buy wone ne han lan mom mo bon li bon mom moy def ko qibla wala bok manam julli ci kawam comme ni nga xamne non lañ ko gisé ci hadith bi di ñew insha Allah ta'ala mune summa tok nak rufi'at mu daal di yekiti ku fa sami'u ñu daal di deg sa'ihan manam ñu yekiti qubba bi mune fa sami'u ñu deg sa'ihan aj yuq yaqul munan manam ki yuq hatif la loolu na hatif rabbani lañ koy tudde manam motax hatif rabbani moy hatif moy kuy wax ak yow te deggo li ñu wax motax bi telephone amé ñu tudde ko hatif manu arab ba do hatif numéro hatif lañ koy wax moy téléphone parce que lan mo parce que ki wax ak yow ya ngui dégg mais sauf que gissoko lolu ñu tudde hatif rabbani moy ko xamne day manam borom subhanahu wa ta'ala day wax ak mom mais day am ben voix bu mu yabal pour mu wax ak mom ci message bi yalla bëgg mu wax ñu mëna nek malaka mëna nek mais yalla mo yabal baat bi nonu mom nak mo wax mom mëna ala waawi hal ndax wajadu daj nañu ma faqadu la nga xamantene mom lañu faddu won ndax la leen faddu won daj nañ ko manam moy lan moy sayyidna hasan bobu radiyallahu anhu ndax mom manam li taxone soxna ci tek khubba bi fofu nek ak mom fofu ndax taxna mu delu ci wat fa ajabahu al akhar benen hatif bi tontu bal li fi nek yaisu dañoo manam dañoo xaar ba xaddi dañoo xaddi sanqalabu ñu daal di delu wat manam lolu imaginer le fait que yalla koku nonu mu jaral ko mu yundi hatif rabbani pour mu wax ne ko woro won doxale ni imaginer nga muy julli dekkati dam doon julli dara baxu ci manam li du dalil en tant que tel mais imam bukhari rahmalahu ta'ala daf ko indi ngir depp gi mu depp ak yeen manam até sharia yi والله اعلم من قال بالاسناد المتصل في الكتاب الذي حدثنا عبيد الله ابن موسى تمام ابن ابي مختار بازم رحمه الله تعالى مولى ابو محمد الكوفي ديوا كوفه غادرنا 128 سنه غنادنا 214 سنه غنوا غادرنا النبي صلى الله عليه وسلم في كوفه من عن شيبان تمام ابن عبد الرحمن التميمي النحوي مولى ابو معاويه المؤدب الكوفي مولى دا نان يار نيغا خامتاني نيوم نوي doomu buri manam wax buri dañ dan def ma ba legui sax manam buñu amé seen doom yi duñu len yobbu ci fi ñepp di ne dañ len di dañuy wut ko xamantene dafa mëna lak dafa xam langue bi ba paré dafa am culture bu kawé ba paré am yar bu rafet bu mu am ba paré mën ko def ñu boole ko ku mel non wala ñu mel non yir ñu yar ko parce que xam nañ ni dina mësa nek gouverneur lu bon wala président wala bour comme ñom wala yu mel non lool mom motax ñom non lañuy yaré seen goné yi manam ki nak ci ñi daan yaraté nonu ci la bokkon manam wa kufa la abu muawiyah al abdi al an-nahwi bok al basri rahimahullahu ta'ala al muaddib mom wa kufa la top mu nek wa baghdad min gënaad na 174 min gënaad na bok 164e ane ginnaw gadda yentibi sallallahu alayhi wa sallam an hilal mun huwal wazan an hilal mun huwal wazan lol nak imam bukhari moko wax wala talibe mun hal mun hilal ibn abi humayd al wazan rahimahullahu ta'ala mum lu siwe manam batu wazan la siwe muy dakantalam mom moy abu amran wala abu umayyah dañu xam abu jahm al juhani di wa kufa tabi rahimahullahu ta'ala mom mun an urwah ibn zubair ibn al awam radiyallahu ta'ala anhuma di urwah ibn zubair ibn al awam ibn khuwaylid ibn asad al qurashi abu abdullah di wa madinatul munawwarah ala sakin afdal salatu wassalam gane aduna 23e ane ginaw gadda ni 60 gen aduna 94e ane ginaw gadda yenenbi 60 96 job 94e ane moy at bobu rek nga xamne ci la borom xam madina yeb dan ma ngi ci bari gen aduna mom tam di fu xaw sa baye la bok ana aisha moy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha aisha bint abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anha ummu abdullah moy dakantal moy ummul mu'minin al khumaira radiyallahu ta'ala anha genad na 58 mané genoga da yentibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngi baqi al gharqan ci armeru medina yi muy baqiya al gharqadi radiyallahu ta'ala anha mom tamit ci muksu wona la bok mom rek mo ci jigen comme niñ ko gisse djuroom ñaar ñu upp luñu solo hadith yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mom rek mo ci jigen 2210 hadith mom moy musnad radiyallahu ta'ala anha an nabi mu jël ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ne dafa wax fi maradhi ci febaram alladhi bi nga xamne mata ci la genn yar na fi ci mom ne la ana rabbuna allah bur yalla al yahud yahudi wan nasara ak nasarani ñom luñu def mune ittakhazu dañu jappé khubura bamel anbiya'ihim seeni yenenti alayhi wasallam masjidan mu nek sujudu fay manam du nek dañ ko def jakka comme niko ñu bari manam yaakaare ne baddu lolay tek mais sujudu ka lay tek ngir ne baad bi manam masjid manam baad la bo xamantene limi tek manam ngir ni amna fenen bu wax dama ne bi ko sayyidat ummu salama radhiyallahu anha do nekkali la xewon sa habacha manam dafa ni ñooñu ñoy yeesti nit ndax ñooñu dañoo jappé bamlelu dañu yalla rubb na yoodi ak nasaraan wala yalla na yalla rubb yoodi ak nasaraan ndax ñoom dañoo jappé seen bamlelu qabru yi manam seen bamlelu yenente yi han ay sujjotu kay manam masjid lutax muy gëna tek muy tek lolu mom moy dafa ne ñoom miñu def moy dañ koy tafaxal ak statut manam ne ñoom luñu def moy ne bu amé nit ku baax ci ñom ku genn aduna wala bu yenen dañuy tabax ci kaw bammem ak statut ba faré ñu koy sujjotal manam loolu gi gisé ni limu nam ci wax ji du né dañ ci def jakka wala juma wayé limu ci nam mom moy le fait que ñu koy sujjotal dalil bi moy lan moy circonstance bi mu ko waxé manam moy lan moy né ay statut dafa né ñoo ni gis na ci seen église yi ay statut mune ñooñu ñoo yeesti nit ñi parce que ñoom seen yenente bu gënë addu dañ koy defal dañuy def ay statut yo xamantene dañ koy tabax pour maam di ñew di ci sujjot maam di ko jaamu te loolu moy jëmmi li ñuy téré qalat mune walaw la zalika loolu tax sayyidat aisha radhiyallahu anha bu dul won loolu la abrazu kon doon nañu ubbi qabrahu bamela maam dañ ko ubbi mu nekk lo xamantene duñ ko wërele dara dañ koy bayyi nonu gayra ludul anni naka man akhsha dama ragal an yutakhadhu ni jappé ko masjidam ci jottu kay manam hadith bi nak mom la ñen ni jappé né jakka bu amé manam juma wala yoy bu amé buñ ci robé né wala yoy lool du bax nangam et cetera lool gisoon nañ masala bobu manam ñom ci hadith yi lañuy sukkandiko alors que sans bi manam lool fofu la leen recc ngir de patu masjid manam comme niñ ko gissewon manam benn bat mënul tek benn mbir ba para tekki lenen fu fekkante ne expression bi affirmative la lolou gisone nagn ko buma ne tay par exemple tefena ak gayne tay limi tekki moy soit tefena ak animal bi wala tefena ak nit ko xamne jambar la mais munu ma wax ne tay day ki ma tefel gayne la ba pare dal ci djublu ñaar ñep en même temps manam djublu ci en même temps animal bi wala mu djublu ci ki gi nga xamne mom moy ki gaye ki jambar bi nit ki nga xamne jambar la parce que ci lolou la manam lolou meunta ne dal en quelque sorte alors que sumako d'accord nak doona mana nek suma ne won tay de tassewuma gaynde manam limi tek manam moy effectivement tassewuma animal bi mais tassewuma nit ki ni wax ki nga xamne da jambaré bañ nan ko gaynde la manam lolou mata baye xel la manam fi tamit manam moy wax bi meunta tek ñaar yep en même temps kon comme meunta tek ñaar yep nak en même temps lolu mom motax kon ben lay tek lolu mom motax ni ko nit sa surah yeb ñoy al imam al hafiz ibn abdul bar ñom al hafiz al aini imam ibn hajar ñom ci ci def abul walid al banji ñom al imam ibn al arabi ñom ñepp rahmatullah al qurtubi ñom ñepp rahmatullah ni ko firé mom moy exactement comme ñun ni wax ni mom moy ne sujudu ka lay tek wala té lolou su doone djuma ji manam bu doon manam li sayyidat aisha wax radhiyallahu anha tam da koy tekkel parce que su ko tekkel wul won kon buñu yaatal jakka ji buñ ci mëna boole xabur yaronte bi sallallahu alayhi wasallam buñ ko ci mëna boole té benen bi ci def boone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ci nek dañ nana dé attention xabru bobu nek xabru yi nek ci djuma jodu ñetti xabru la bu yaronte bi la sallallahu alayhi bu sayyidna abou bakkar bu sayyidna umar radhiyallahu anhu té ñom ñaar amuñu tagle ci buntu bobu amuñu sahaba yi amuñu jagle ci lu haram ak lu dagan amul deug na manam munu ñu ne comme yow sahaba nga mom li haram won na way yow garawul dagan na ci lool mu amul manam kon ci kaw loolu ci lañuy xamé ni khabru bo ne khabru bi comme jumaa ji amna khabru kon ku ci julli ga baxul dang koy ndeké ci djuma yenenbi sallallahu alayhi wasallam té lolu ñaari nit ñu xellu dang ko wax yalla ñu yalla sam deng kon hadith bi imam bukhari indi won nak hadith 435 fofu lañ ko ndekkona gisé ci biñ ci tollé ci kitabus salah ci babus salatu fil bi'a manam julli ñu julli ci ci jamu kart kayu yahudi ak nasrani jamu kayu yahudi manam moy synagogue voilà manam après ci la indé babul benen buntu ngi ni manam di leral lutax mu graw fofu parce que fofu day am ay lan manam du jëmmi bab du jëmmi synagogue bi wala église bi mu julli fo moy problème mais statue yi nga xamantene mom lañuy tek sama kanam bu muy julli may jakarlo ñom war lañ na julle manam wala bok may doxale nonu keneen ñew gis ko yaakar ne damay jaamu sujootu manam damay jaamu lan statue yi lolu moy jëmmi problème bi comme ni nga xam nga lañ ko gisoon kon imam al-bukhari rahmalahu ta'ala ndu won nak hadith numéro 435 nak hadith numéro 1390 manam dina ko indi 1390 3453 4443 4443 ak 5815 imam muslim nako hadith numéro 529 ak 531 imam an-nasa'i nako hadith numéro 703 ak 2046 imam ahmad du beur lako indi kon ñu gis na wa xabu ko tobu setam imam al-bukhari imam muslim ak imam an-nasa'i ñoko indi amma imam abu daud imam tirmidhi ak imam ibnu majah ñom ñep indi wuñu ko rahimallahu aljami' wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin